pojkar i staden där hon går. Hon håller mig till sig och jag följer hennes spår. Jag kommer när hon ropar och jag har inga krav. Jag är väl ganska lycklig som får vara hennes slav. Och hon vet vad hon vill, och jag kommer när hon säger till. A lady, lady, oh, oh, oh, oh, oh. A lady, lady, oh, oh, oh, oh. Hon är fri och farlig, oh, oh, oh, oh. Hon lever livet med mig. Där står en massa yuppie boys med sega yuppie smil, med sedlar i kavajen och pappas fina bil. Och hon är inte flickan som brukar tacka nej. Hon plockar deras pengar, sen ger hon dem till mig. För jag får vad jag vill, om jag kommer när hon säger till. Oh, lady, lady.